i raffreddire bydda dar en i rolleter og ausekennes godt dar åger i røytner og munner er vi litt klong. Dear Lord.